thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Προς το παρόν με ένα ζώο, το επόμενο μπαίνει στο μαντρί όπου να Καλυψέκα σε όλους και όλες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε live, είτε είστε κονσέρβα, καμία κοπάνα. Έρχεται ο Κωνσταντίνος, θα είμαστε και οι δύο. Ήρθε. Γεια σας. Καταλαβαίνετε, όταν φεύγεις διήμερο, τριήμερο, μερικές φορές η επιστροφή είναι κάπως... Κάτι πήγελας, τι πήγελας, στο αεροδρόμιο είχε καθυστέρηση. Δεν θα ζητήσω... Σε ελέγξανε για τεστ, σιγά και μη. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη που μου αρέσει η καλοπέραση, Θάνο. Αν εκεί το πας, δεν πρόκειται να απολογηθώ για το ότι μου αρέσει η καλή ζωή. Το καταλαβαίνω. Θάνο. Παρακαλώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ιεράρχηση που όλοι αντιλαμβάνονται. Eurovision. Ε. Α, όντως. Ναι. Okay. Ναι, για πες. Για πες εσύ. Όχι, πες εσύ. Όχι, εσύ πρώτος. Θέλω να δω που θα πάει αυτό. Κοίταξε να δεις. Εσύ, αυτούς με τη μάσκαρα στα μάτια και με αυτά, πώς τους βλέπεις, αν είναι σωστό αυτό? Αν το εγκρινώ. Ναι. Του σατανά τώρα. Του σατανά. Μάλιστα. Μετά και φιλή, ξέρω εγώ. Μην πούμε για την Κύπρο τώρα με το τραγούδι. Ήτανε... Ναι. Αλλά είναι μια συνωμοσία. 666. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εμένα? Υπάρχει μια ζήλια που στην πραγματικότητα εκδηλώνεται με έναν τρόπο που εμένα μου είναι ακατανόητος, και αυτός είναι η υποβάθμιση της επιθυμίας του άλλου. Και τα σχόλια για την Παπαρίζου, mm-hmm. και τα σχόλια για τον, για τον Ιταλό, ναι. είχαν ένα κοινό παρονομαστή που είναι μια κακία που βγαίνει, mm-hmm. σε σχέση με αυτό που βλέπεις απέναντί σου, mm-hmm. και είναι παράξενο που αυτό εξακολουθεί να υπάρχει σε πείσμα όλης αυτής της ρητορικής που λέει ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, το σώμα της Παπαρίζου, δεν σου χρωστάει κάτι να είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι έτσι ή αλλιώς για σένα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, βλέπεις πόσο διαδεδομένη είναι η κακία με την οποία σχολιάζεται αυτό. Ναι. Και το ίδιο ισχύει και με την επιθυμία απέναντι στον, απέναντι στον Ιταλό. Δηλαδή ότι υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια κριτικής, τα οποία προφανώς έχουν μια βάση ομοφοβική, αλλά κατά βάση το βασικό, το θεμελιώδες χαρακτηριστικό τους είναι πώς μπορεί να. Και γι' αυτό σκεφτόμουν ότι εμένα μουσικά δεν με νοιάζει καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν το περίμενα μέχρι. Ναι. Είπες να μιλήσουμε για Eurovision. Ούτε καν. Δεν περίμενα να φτάσεις και στο να σχολιάζουμε τα τραγούδια. Ναι, ούτε καν όταν είχε πάει ο Αγάθωνας, δηλαδή. Δεν, είδες δεν την αλήθεια, είδες λίγο. Eurovision. Ναι. Όχι. Γιατί υπάρχει και τα σχόλια που πολλοί τις λομπάρουν, αλλά τα 50-60 τα χτυπάει και, και είναι legit. Ναι. Κοίτα, όχι, τα είδα μετά. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτα είδα την κουβέντα που έγινε και μετά προσπάθησα να δω περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή το μαναράκι εκεί πέρα τον Ιταλό και αυτά, ήθελα να δω γιατί γίνεται όλος αυτός ο σαματάς εκ των υστέρων. Κοινωνιολογικό το ενδιαφέρον. Αφού είδα τη συζήτηση. Εντάξει, φοβάμαι πως ναι, δεν είμαι δηλαδή. Τελευταία φορά που έχω πάει, πριν από πάρα πολλά, μπορεί να είναι και 15 χρόνια δηλαδή. Πότε ήταν που είχαν βγει τα τέρατα? Νομίζω στα τέρατα ήταν. Το 5 στην Αθήνα ήταν τα τέρατα. Χρόνια. Το 6. Νομίζω ότι κερδίζει Παπαρίζου και μετά είναι η Λόρδη. Έλα ρε. Είναι ακριβώς 15 χρόνια δηλαδή. Από όταν είχες δει, κάτσε, τι λέμε. Ή που είχα πάει σε σπίτι που ήταν καλωσμένο να δούμε όλοι μαζί Eurovision. Ναι, και έχω πάει εκεί πέρα. Ναι, μας γράφουν εδώ πέρα. Κατευθείαν όλοι. Να κάνω μια παρένθεση και να μεταφέρω το σχόλιο της Singularity που λέει ότι ο Κώστας εφημερός την είχε απενεχοποιήσει την Eurovision και έχει δίκιο. Ο Κώστας ήθελε να κάνουμε και live Eurovision έτσι για την τρέλα. Live αναμετάδοση και σχόλια κλπ. Δεν το κάναμε ποτέ. Εντάξει, σιγά σιγά. Και θυμάμαι αυτό, είχαμε κανονίσει ένα σπίτι, είχαμε πάει όλοι και εγώ είχα κάνει φώτα στο θέατρο την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Mm-hmm. Το προηγούμενο βράδυ είχα ξενυχτήσει και δεν είχα μπορέσει να δω τίποτα. Με είχε πάρει ο ύπνος. Κοιμόμουν δηλαδή στο ξένο σπίτι. Ναι. Είμαι από αυτούς που το κάνουν αυτό. Έχω μια okay. άνεση. Εντάξει, πήγες να δεις Eurovision μέχρι εκεί. Ναι. Και αυτό σκεφτόμουν απλώς. Το πόσο, όχι απλώς ηθικολογικές, πόσο μικροπρεπείς και κακιασμένες είναι οι κρίσεις για αυτά που αρέσουν σε άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις το πώς ζούμε όλοι μέσα στον αστερισμό αυτών των κρίσεων για τα γούστα των άλλων. Μπορεί να λέμε από ψαρών. Ναι. Από ψάρα της, από ψάρα στην... ναι, ναι. Ναι. Ο Κώστας είχε ανεβάσει βίντεο που το έπαιζε ράπερ στην Eurovision, θα κολούσε. Εντάξει τώρα. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος τράπερ, αλλά προς το παρόν κολλάει στην Eurovision. Βήμα-βήμα, παιδιά, όλα θα γίνουνε. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή, έβλεπα εκεί την Παπαρίζου. Και ωραία που την λες την Παπαρίζου, που μια χαρά είναι η κοπέλα δηλαδή. Είναι πάλι σαν να πρέπει να απολογείται κανείς απέναντι στην κακία των πολλών. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτά, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθει κανείς να μην απαντά στην κακία των πολλών, να μεταθέτει το διάλογο στο ποιος σε ρώτησε. Ναι. Όχι αν είναι και αν δεν είναι ωραία θεά, ξέρω εγώ, ή αν είναι, αν δεν είναι ωραίος, σεξι ο Ιταλός, κολοκυθόπιτα. Ο καθένας, εντάξει, προφανώς σε γενικές γραμμές τα νιάτα και η ομορφιά είναι κάτι που λίγο πολύ είναι αντικειμενικό. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ ζήτημα προσωπικής εκτίμησης. Αυτό που θα μου φαινόταν ωφέλιμο να απαλλαγούμε από την παρουσία του στη συζήτηση είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι τους χρωστάει η υπόλοιπη κοινωνία να απολογηθεί για τις απόψεις και τις προτιμήσεις της. Ναι. Και ιδίως αυτό νομίζω ότι είναι κυρίως ανδρικό χαρακτηριστικό. Πώς οφείλουν να είναι οι γυναίκες, πότε πρέπει να σταματήσουν να κάνουν τις ωραίες, πώς πρέπει να είναι οι άντρες που αρέσουν και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα στο κομμάτι, επειδή τέθηκε θέμα βάρους, σίγουρα είναι ανδρικό χαρακτηριστικό. Επίσης υπάρχει το βαθύτερο ζήτημα του γυναικείου σώματος και το πώς έχει δικαίωμα να γεράσει μια γυναίκα, που από ό,τι φαίνεται δεν έχει δικαίωμα, γιατί δεν το λέω τώρα για την Παπαρίζου, δεν τέθηκε αυτό το ζήτημα, αλλά για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είχα δει και μια εικόνα και μου είχε κάνει εντύπωση, κυκλοφορούσε στα social. Άμα έχει κάνει κάποια επέμβαση, ξεκινάνε τα σχόλια, τραβήχτηκε και λοιπά, πώς έχει γίνει έτσι, και άμα είναι φυσικά γερασμένη, είναι σφασμένη, πώς έγινε έτσι. Δηλαδή είναι μία ή άλλη. Το πώς έγινε έτσι δεν το γλιτώνει κάποια γνωστή, ξέρω εγώ, ηθοποιός, τραγουδίστρια κλπ. Μια γυναίκα που είναι δημοφιλής. Αυτό συμβαίνει, αυτό συνέβη. Για αυτό το πήρα γραμμή κυρίως από τα σχόλια των αντιδράσεων. Εντάξει, ούτε με τον πολύ συνομπισμό δεν τα πάω καλά για την Eurovision. Μπορεί να είμαι και υποκειμενικός, γιατί εγώ βλέπω και είναι και χρόνια κιόλας, αλλά εντάξει, okay, μπορεί να το δεις με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είσαι από πάνω και να λες τι είναι αυτό και να είναι μέρος μιας γενικότερης κουλτούρας. Μπορεί απλά να μαζεύεσαι με παρέα για χαβαλέ. Δεν είναι ανάγκη και δεν ισχύει κιόλας μόνο η κριτική ότι είναι όλο πανηγύρι και λοιπά, δεν ισχύει διαχρονικά, δηλαδή δεν ισχύει σε κάποια τραγούδια που αναφέρεται ως παράδειγμα, αλλά εντάξει, έχουν βγει και καλλιτέχνες και τραγούδια από εκεί, όπως και αν το κάνουμε. Πανηγυράκι με την καλή έννοια του όρου, περνάς καλά, εντάξει, τελειώνει, πάμε του χρόνου πάλι. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια αστεία. Είμαι σίγουρος ότι ένα ζήτημα που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά είναι ακριβώς το πώς γερνάνε οι γυναίκες και πόσο άδικα είναι τα στερεότυπα για το πώς υποχρεούνται να γεράσουν οι γυναίκες. Γιατί προφανώς ο χρόνος είναι πιο μαλακός για τους άνδρες, όπως τους καταλαβαίνουν τα κυρίαρχα στερεότυπα, όπου δεν τους ζητάνε και πολλά, ενώ αντιθέτως για τις γυναίκες, οι γυναίκες οφείλουν να μείνουν για πάντα στην εφηβική τους ή τη μετεφηβική τους ηλικία και κάθε τι άλλο είναι ουσιαστικά μια ήττα. Πάντως με εντυπωσίασε που ήθελες να ξεκινήσουμε από αυτό. Το κάνω για να πιάσω την νεολαία σαν το δυναμικό κοινό. Ακριβώς. Δηλαδή... Φτάνει με την πολιτική, φτάνει. Ναι, ναι, ναι. Όσοι περιμένουν θα ξεκινήσουμε με εμπρός, είδατε, κάνουμε πάντα εκπλήξεις. Εντάξει παιδιά, και μετά θα πούμε και για το εμπρός, για την ακρίβεια αμέσως μετά. Το ίδιο βράδυ λοιπόν που συνέβαινε Eurovision, κάπου πιο κοντά εδώ στο Ψηρή, συνέβαινε και κάτι άλλο, κάτι πολύ χαρούμενο, η ανακατάληψη του θεάτρου Εμπρός. Αυτό έχει γίνει λίγο ασανσέρ η φάση. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει. Όχι, ανοιχτό είναι. Δεν έγινε ασανσέρ σήμερα, μια χαρά πήγαμε. Όχι, συγγνώμη. Τώρα είναι ανοιχτό. Ναι. Το πρωί ήταν κλειστό. Ναι, πήγε να κλείσει το. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ως γνωστόν. Πήγανε και τσιμεντολιθώσανε το θέατρο Εμπρός. Γιατί πώς να έχεις τώρα έναν χώρο ελεύθερο και αυτοδιαχειριζόμενο, να μην τον έχεις, να στείλεις τους μπάτσους να το κλείσουν. Στέλνεις λοιπόν την αστυνομία εκεί πέρα, πάει ένα συνεργείο, βάζει τσιμεντόλιθους. Το βράδυ μετά, την επόμενη μέρα, μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος, φίλοι, και υπό τους ήχους χάλκινων πνευστών, μπαμ μπουμ, τραγουδώντας ξεκινάει μια βαριοπούλα για το εμπρός. Το άκουσε αυτό? Ξεκινάει μια βαριοπούλα για το εμπρός. Όχι, αλλά ναι. Γκρεμίσανε τους τσιμεντόλιθους, ξανανοίξαν το θέατρο. Λοιπόν, και αυτό υπήρχε, δημιούργησε έτσι ένα μικρό ήπιο, πώς να το πω τώρα, έτσι ντροπαλό και αμήχανο ρεύμα ενθουσιασμού. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι μια ανακατάληψη, και μάλιστα στην περίπτωση του εμπρός συμβαίνει όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Το κλείσε άνοιξε. Σήμερα το πρωί ξαναστέλνουν πάλι ένα συνεργείο, το οποίο βάζει και να χτίσει και σίδερα μαζί. Το μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε λοιπόν, και καταφθάνει εκεί πέρα, καταφθάνουν εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης της ανοιχτής πόλης και της ανταρσίας στις γειτονιές. Πήγε ο Νάσος Ηλιόπουλος, κατατέθηκε μία μήνυση, είπαν στο συνεργείο ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο και θα χρειάζονταν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, και συνειδητοποιούμε ότι έχει συμβεί κάτι λίγο αστείο για το επιτελικό κράτος, που είναι ότι έχουν πάει να ανακαταλάβουν το θέατρο κάνοντας κάτι το οποίο είναι παράνομο, γιατί είναι χυματιά. Ήταν προετοιμασμένοι για όλα. Δηλαδή σου λέει, δεν έπιασε αυτό με το απλό τσιμέντο, θα φέρουμε και λαμαρίνες αυτή τη φορά. Θα φέρουμε και σίδερα. Και ήταν όλα έτοιμα. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Παιδιά, δίνει ο υπουργός την εντολή από τη, λογικά. Κινεί η αστυνομία, παίρνει το συνεργείο και πάνε. Και δεν είχαν την άδεια. Και μετά απείλησε με μήνυση ο Νάσος Ηλιόπουλος. Μας γράφει το μεταξύ ο Αναστάσης. Ποιος ήταν, ναι, ότι έχω έρθει να κράξω ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το εμπρός, με απογοητεύσετε. Εντάξει, είναι λίγο, σήμερα ήταν η παρέμβαση του Ηλιόπουλου σημαντική, όπως και να το κάνουμε, ως επικεφαλής ανοιχτής πόλης. Και μετά το γράφεται και στο chat, κυκλοφόρησε ως ανέκδοτη ιστορία από μάρτυρες που βρίσκονταν εκεί, ότι έπαιξε και ένας διάλογος που οι αστυνομικοί λέγανε στο συνεργείο, φύγε και θα πας αυτόφορο, και τους έλεγε το συνεργείο, εσείς με φέρατε. Αυτό έχει κυκλοφορήσει από το όλο. Ναι, υπάρχει ένα βίντεο με έναν αστυνομικό πάρα πολύ ευγενικό. Α. Αυτός, ο λεγόμενος αστυνομικός Μπλόφα. Που βρίσκεται, ο διαμεσολαβητής. Ο ξεκάρφωμας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που βρίσκεται εκεί πέρα και εξηγεί πάρα πολύ ευγενικά ότι εγώ δεν είμαι οικοδόμος. Το λέει αυτό, έχει τη φράση. Εγώ δεν είμαι οικοδόμος. Η εισαγγελία. Λέει, όταν χτίζεις κάτι και είναι παράνομο, χρειάζεται να γίνει καταγγελία. Λες και έχει κάνει επέκταση στη μεσοτυχία, ας πούμε, κάπου είναι πολεοδομική παράβαση. Λες και δεν καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για το θέμα αυτό και θα επιστρέψουμε. Πολύ ωραίο εδώ του Λαβρέντη Μπερία. Απ' την άλλη, το κατανοώ. Αν είσαι παντελώς ατάλλαντο αγκούρι, ο μόνος τρόπος να παίξεις το θέατρο είναι σε αυτοδιαχειριζούμενη κατάληψη. Με ανατρεπτικό σκηνοθέτη που κοιμάται μέχρι το απόγευμα και κοινό Ντάγκλα Ρουβίκονες και λαθρομετανάστες που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω παίξει σε αυτό το κοινό. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που δεν κάνω είναι ότι δεν μπορώ να ξυπνήσω αργά ποτέ, ό,τι ώρα και να έχω κοιμηθεί. Κατά τα λοιπά, είμαι αυτός ο άνθρωπος και θα μιλήσουμε και με άλλον έναν τέτοιο καλλιτέχνη. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο το Βασίλη Κοκαλάνη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, είναι ακτιβιστής, είναι από το, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με Βασίλη, το 2012 στη συνέλευση του θεάτρου Εμπρός. Έχουμε συνεργαστεί κιόλας εκεί πέρα, είχαμε πάρει μέρος και εμείς στο αντιφασιστικό φεστιβάλ. Βέβαια, με το ΟΥΓ, με το ΟΥΓ. Μπράβο, με το περίφημο ΟΥΓ. Φοβερή παράσταση. Λοιπόν, Βασίλη, πες μας καταρχάς τι συνέβη το πρωί και μετά θα πούμε πιο γενικά τι είναι αυτό ναι. Το περίεργο φρούτο που λέγεται αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο. Ναι, πολύ ωραία. Σήμερα το πρωί αυτοί αποφασίσανε μετά την επιδρομή της Τετάρτης που ήρθανε και τσιμεντώσανε το εμπρός με τσιμεντόλιθους. Για κάποιο λόγο σήμερα βρήκανε νέους τρόπους και φέρανε κάτι σίδερα, ας πούμε, κυλοδοκούς και κάποιες στράτζες, ας πούμε, κάποιες λαμαρίνες για να το κλείσουν, ας πούμε, για να μην είναι τόσο παρεμβατική, υποτίθεται, μάλλον αυτό είναι το σκεπτικό, στο διατηρητέο κτίριο τέλος πάντων. Δηλαδή περάσανε λίγο από την, πώς το λένε, την λυθική εποχή στην εποχή του σιδήρου, όπως ήταν και η εξέλιξη της ανθρωπότητας. Κάτι τέτοια θα σας τα λέω να τα αξιοποιήσετε μετά με το Βίρονα για την ανασκόπηση. Δηλαδή, σωστά, ό,τι μας έρχεται εκεί στη συνέλευση. Τέλος πάντων, ήρθανε σήμερα και αμέσως βέβαια κινητοποιήθηκε κόσμος. Και αυτή τη φορά ήταν και πολύ μεγάλη αντίδραση έτσι του θεσμικού κόσμου, ας πούμε, της αριστεράς. Δηλαδή, ήρθε ο Πέτρος Κωνσταντίνου αμέσως, ήρθε η Ντίνα Ιρέπα, ο Ηλιόπουλος, μετά ήρθαν και βουλευτές σιγά σιγά. Και κάποια στιγμή, ενώ ήρθαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί έγινε πάλι, ας πούμε, τηλεφωνική καταγγελία ότι ξαναμπαζώνουν ή ξανακλίνουν το διατηρητέο κτίριο, ήρθαν ο πρόεδρος, νομίζω, της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και μια κυρία ακόμα, όπου οι μπάτσοι τους είπαν ότι δεν γίνεται να σταματήσουμε, εμείς έχουμε εντολή, αυτό ξέρουμε. Και λέει, καλά, εμείς θα κάνουμε την καταγγελία. Βρέθηκε όμως κάποια στιγμή, και αυτά είναι στα λειτουργικά, έτσι για ένας τρόπος παρακόλλησης της διαδικασίας τους, απειλήσανε οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι θα μηνύσουν την τεχνική εταιρεία που έχουν προσλάβει για να κάνει αυτό το πράγμα. Όπου βέβαια η τεχνική εταιρεία λέει, εμείς τι φταίμε. Τέλος πάντων, ενώ πάει να γίνει η μήνυση, έρχεται ο αρχιμπάτσος και λέει στον αρχιεργολάβο, είτε πρέπει να φύγεις, γιατί αλλιώς πρέπει να σε πάρω αυτόφορο. Και του λέει μπροστά μας, μα εσύ με φώναξες εδώ πέρα. Εσείς μας φέρατε και τώρα θα με συλλάβει. Είναι Χατζηχρίστος η φάση. Είναι τελείως. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Και ως τέτοια αρχίσαμε και εμείς να την αντιλαμβανόμαστε και να την περιπέζουμε. Τέλος πάντων, τα μαζέψανε, φύγανε και από εκείνη την ώρα ήρθαν λίγο περισσότεροι μπάτσοι, αλλά με ιδιαίτερη ευγένεια. Λέγανε, μάλιστα, τι κάνετε εδώ. Γεια σας, κύριε Γρηγοριάδη. Γεια σας, κύριε Δημοτική Σύμβουλε κτλ. Από εκείνη την ώρα έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, έχουν αρχίσει πάλι τα τραγούδια, έχουν αρχίσει πάλι έτσι, οι χοροί και τα λοιπά, που νομίζω κατά τη φιλοσοφία έτσι, της κατάληψης του εμπρός, του αυτοδιαχειριζόμενου εμπρός, είναι και ο τρόπος που έχουμε μάθει να οχυρωνόμαστε τέλος πάντων ή να αντιπαραχόμαστε όλα τα κάθε βία και κάθε τέτοια ανατροπή, ας πούμε. Είναι ο δικός μας τρόπος αντίστασης και έχει αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικός για 10 χρόνια τώρα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτόν τον τρόπο αντίσταση, γιατί εμείς, ξέρεις, εδώ με το Θάνο είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού. Θα πάμε στο Μέγαρο, θα φορέσουμε τα καλά μας, θα πάμε. Οπότε εξήγησέ μας λίγο πώς είναι αυτός ο κόσμος, ναι, που βλέπει θέατρο χωρίς τακούνια και τουαλέτες. Πώς γίνεται αυτό? Εκεί, λοιπόν, νομίζω όλο το σκεπτικό του εμπρός και της εξέλιξης του εμπρός βγήκε, νομίζω, έτσι από τις συζητήσεις που αρχίσανε με το ξεκίνημα της κρίσης. Δηλαδή, όταν καλλιτέχνες, τέλος πάντων, ή πολιτισμικοί ακτιβιστές, όπως μπορεί να λέγονται, άρχισαν να σκέφτονται πώς θα γίνουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, εκεί γύρω στο 11, πώς θα γίνουμε κι εμείς λίγο πιο παρεμβατικοί, πώς θα αποκτήσουμε και μια φωνή. Δεν μας παίρνει και κανένα σοβαρά. Ό,τι και να πούμε πολιτικά, εντάξει, ένα θεαματάκι είμαστε. Πώς θα γίνουμε δυσάρεστοι, πώς θα γίνουμε έστω και λίγο επικίνδυνοι, πώς παίρνουμε την ευθύνη, ας πούμε, να μιλήσουμε μέσω της τέχνης μας, ας πούμε, και να φέρουμε μια αντίσταση. Όπως αυτή που σας λέω ότι μας οχυρώνει στο εμπρός απέναντι στη βία και την τρομοκρατία του κράτους. Και νομίζω με αυτό το σκεπτικό κιόλας γίνανε και τα φεστιβάλ στο εμπρός. Δηλαδή τα αντιφασιστικά που είχαν πελώρια συμμετοχή, εκατοντάδες ομάδες, χιλιάδες παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια, συναυλίες, συζητήσεις, τα ξέρουμε, μην τα επαναλαμβάνω. Υπάρχουν σε όλες τις ανακοινώσεις το τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα το εμπρός και ποιους τι κόσμο έχει συμπεριλάβει. Και κυρίως είναι ότι από ένα σημείο και μετά, αφού η κίνηση Μαβίλη είχε μπει μέσα για τον πρώτο χρόνο και έκανε τα πράγματα, πέρασε στα χέρια μιας, ας πούμε, λαϊκής συνέλευσης. Και από εκεί και μετά, πραγματικά, το εμπρός, η απεύθυνσή του έγινε και αυτή πελώρια. Δηλαδή, έχουν, νομίζω, όλες οι μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες που υπάρχουν, έχουν κάνει παραστάσεις, γιορτές, πρωτοχρονιάτικα πράγματα, όλες, από τους Κούρδους, Μπαγκλαντές, οι Αφγανοί επανειλημμένα, όλες είχαν πρόσβαση διαρκώς να πάνε στη συνέλευση και να ζητήσουν το θέατρο για να κάνουν τις γιορτές, να κάνουν παραστάσεις, να κάνουν προβολές. Συμπεριέλαβε όλη τη γειτονιά, συμπεριέλαβε όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί με τις τουαλέτες και το εγώ και μετά ταξί να πάει να πληρώσει 20 ευρώ για να δει το Λούλι σε μια παράσταση 300 θέσεων κτλ. Οπότε αυτός ο κόσμος αποδείχθηκε ότι είναι και πολύ περισσότερος και αποδείχθηκε και ότι είναι και πολύ πιο πιστός σε αυτό το είδος, ας πούμε, επικοινωνίας των τεχνών και του πολιτισμού. Γιατί ένα πράγμα που κατάφερε αυτός ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, μιλάω πάντα για τις τέχνες και τον πολιτισμό, είναι πραγματικά να μεγαλώσει την τέχνη, το καλλιτεχνικό γεγονός, το πολιτιστικό γεγονός, σε μια μυσταγωγία. Δηλαδή ένωνε πραγματικά, και το λέω αυτό εμπειρικά, τη σκηνή με την πλατεία. Αυτό που συνέβαινε δεν ήταν μόνο έτσι, μια ομάδα απέναντι σε κάποιους ανώνυμους στο κοινό που δείχνανε κάτι και οι μεν αποτιμούσαν τους άλλους, αλλά ήταν κάτι που συνέβαινε από κοινού. Αυτό εγώ ως ηθοποιός που δουλεύω 20 χρόνια δεν το έχω ζήσει με αυτόν τον τρόπο όπως το έχω ζήσει στο Εμπρός. Και έχω φέρει τις τεχνίες του γέλιου, που είναι η ομάδα μου, έχω φέρει 3 παραστάσεις μέχρι τώρα στο Εμπρός. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, εγώ ναι, θα έλεγα ότι πότε άλλοτε θα μπορούσε να το πει κανείς ότι το θέατρο έχει τόση παιδαγωγική αξία παρά όταν δεν παίζει για το θεατρόφιλο κοινό. Όταν δεν είναι οι αναγνώστες των πολιτιστικών σελίδων της καθημερινής. Ακριβώς τότε ασκεί παιδαγωγικό ρόλο το θέατρο. Τότε αγκαλιάζει ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι το αυτονόητο κοινό του. Είναι ένα κοινό που μαθαίνει να ζυμώνεται με αυτό, καθώς συμβαίνουν αυτά τα αλλοπρόσαλα πειράματα, σαν το πείραμα αυτό. Βέβαια, μα είναι πραγματικά, είναι το ανυποψία στο κοινό. Γι' αυτό και εγώ κάνω θέατρο για παιδιά. Πιστεύω τα παιδιά, ας πούμε, είναι αυτά που πηγαίνουν την τέχνη, την εμπειρία της τέχνης στην εργαζόμενη τάξη. Είναι το ανυποψία στο κοινό, το χωρίς αγκυλώσεις. Το λέει πάρα πολύ ωραία, θα σου το πω αυτό, το λέει πάρα πολύ ωραία στην ταινία Τούτσι με τον Ντάστιν Χόφμαν, το λέει ωραία ο Μπιλ Μάρεϊ κάποια στιγμή. Λέει, εγώ θα ήθελα να είχα, πώς το λένε, εγώ πιστεύω το πιο ζωντανό κοινό που υπάρχει είναι το κοινό που έχει μπει κατά λάθος στο θέατρο για να φύγει από τη βροχή. Είναι το πιο συμμετοχικό και ζωντανό κοινό μέχρι να στεγνώσει. Και νομίζω αυτό το περικλεί το σκεπτικό. Το λέει απολύτως. Ναι. Είναι πολύ φιλοσοφημένο. Το λέει σαν να είναι μια ξυπνάδα ενώ είναι μεθυσμένος. Αλλά είναι πραγματικά ένα στοιχείο που εγώ νομίζω εμένα με αφορά πάρα πολύ. Το θέατρο αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις τώρα, όλο το πείραμα, το κοινωνικό και πολιτιστικό μαζί του θεάτρου Εμπρός, έχει αυτό το χαρακτήρα. Και ενώ θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι είναι μια μεγαλοστομία το να πεις πώς θα γίνουμε πιο ενοχλητικοί, ενά που φαίνεται ότι αυτό είναι ενοχλητικό, γιατί αλλιώς για ποιο λόγο να το ξαναμπαζώνει κανείς κάθε δεύτερη μέρα. Το μπαζώνει μόνο αν συμβολίζει κάτι που ενοχλεί. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω απολύτως. Βέβαια νομίζω για κάποιο λόγο, επειδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κύριο Χρυσοχοίδη τέλος πάντων τα τελευταία 2 χρόνια, και πάει, φαίνεται ότι ανοίγει μια βεντέτα περίεργη, ας πούμε, με τον πολιτισμό και τις καλλιτέχνες. Θέλω να πω, το Σάββατο το βράδυ που ξαναμπήκαμε στο Εμπρός με αυτή την τελετουργία, τέλος πάντων, με αυτή τη μυσταγωγία, ενώ παίζανε τα χάλκινα, χτυπάγαμε τους τοίχους και ανοίξαμε, ενώ τους ταπεινώσαμε ουσιαστικά, αυτός ξαναήρθε. Ή τέλος πάντων ξαναήρθε η αστυνομία για να το ξανακλείσει. Είναι σαν να λέει, μα είμαι υπουργός. Ναι, αλλά απαγορεύεται αυτό που κάνεις. Είναι παράνομο. Ναι, μα είμαι υπουργός όμως. Δηλαδή, κάτι του στήχησε πολύ στην Νέα Σμύρνη και θέλει να κάνει έτσι τις επιδρομές του για να είναι ο ίδιος, ας πούμε, τέλος πάντων, να έχει τον όρο της ύπαρξής του να τον δικαιολογεί. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα? Θα βάλουν τα μάτα απ' έξω και θα συλλαμβάνουν τον κόσμο? Νομίζω θα κορυφώσει πια αυτή η φαρσοκομωδία, όπως την είπες ωραία πριν, ότι είναι Χατζηχρήστος. Δηλαδή, γενικά η επίθεση δεν είναι μόνο απέναντι στον πολιτισμό. Πια το βλέπουμε, είναι απέναντι σε κάθε συλλογικότητα. Αυτός ο νόμος Χατζηδάκη, τέλος πάντων, πραγματικά θέλει να καταλύσει κάθε έλεγχο στα εργασιακά, κάθε σωματείο, κάθε συνδικαλιστικό φορέα, κάθε συλλογικότητα ουσιαστικά. Οπότε, επίσης θέλουν να ανοίξουν τον τουρισμό. Έχει και το Εμπρός, ας πούμε, που είναι αυτό που είναι, όπως το περιέγραψα, σε αυτό ενοχλεί. Δεν είναι λοιπόν ένα μέρος όπου υπάρχει μια ποσοτυποποίηση της κερδοφορίας. Δεν βγάζει λεφτά, δεν έχει αντικειμενική τέλος πάντων κέρδος. Και νομίζω ότι όλα αυτά τους έχουν γίνει ενοχλητικά. Οπότε ουσιαστικά ζούμε μέρες δόξας. Ακόμα και όταν μας κλείνουν, νομίζω η ανάγνωση είναι υπέρ μας του τι κάνουν, ας πούμε. Κλείνουν χιλιάδες καλλιτέχνες, ας πούμε, και πολίτες έξω από το χώρο τον οποίο χρησιμοποιούσαν ελεύθερα για την πολιτιστική και κοινωνική τους έκφραση. Είναι χυδαίο. Καλά, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Για τους καλλιτέχνες είναι και πιο είναι και συμβολικό, δηλαδή νομίζω το είχε βάλει η Ποθά μετά το που χρειάστηκαν τόσες διαμαρτυρίες ώστε να καταβάλλονται επιδόματα και να δούνε τους καλλιτέχνες ως εργαζόμενους, και με τον πολιτισμό το χειρότερο κλάδο τον κλάδο με τις μεγαλύτερες απώλειες την περίοδο της πανδημίας, νομίζω κάπου 86% του τζίρου είχε βγει, το να βάζει τσιμέντο σε ένα θέατρο, νομίζω είπαμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά συμπυκνώνει δύο πράγματα, και την καταστολή και την επίθεση στον πολιτισμό. Μα φυσικά. Και έτσι το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Συζητάγαμε σήμερα, αλλά λέγαμε αυτή τη στιγμή η Μενδώνη δεν φαίνεται πουθενά. Αν ρωτήσει κάποιος τη Μενδώνη, μα τι κάνει στο εμπρός, θα σου πει τι. Εγώ έστειλα την υπηρεσία μου εκεί πέρα να ελέγξει ότι είναι, πώς το λένε, από την νεωτέρων μνημείων. Έστειλα να δούνε ότι είναι ένα μνημείο το κτίριο. Θέλω να πω, είναι λιγάκι. Νομίζω είναι συνολική η επίθεση της κυβέρνησης. Τη Μενδώνη έτσι κι αλλιώς, με όλα αυτά που γίνανε, έχει και γελιοποιηθεί και ταπεινωθεί με τις ιστορίες του Λιγνάδη, με το ότι δεν μιλάει με κανέναν πια φορέα των καλλιτεχνών, ούτε με τους μουσικούς, ούτε με τους τοπιούς, με κανέναν. Έχει εξαφανιστεί, μπορεί να είναι με ψυχοφάρμακα, δεν ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι συνολικά με την κυβέρνηση και ακριβώς με την ιδεολογία, ας πούμε, της νεοφιλελεύθερης κοινωνίας, της αγοράς και του ανταγωνισμού. Για δηλαδή, πες μας, θέλουν να επιληθούν. Τι θα γίνει τώρα στο εμπρός, τι δράσεις είναι προγραμματισμένες, πώς προχωράνε οι επόμενες μέρες, τι θα κάνουμε, να φέρω Βαριοπούλα, πώς συνεχίζουμε τα... Βαριοπούλα, βιολί, μπουζούκι, τι συνιστάς. με τα σημερινά θα χρειαστούν ίσως κάποια τροχή για να κόψουμε κάποια σίδερα, αλλά θα το αφήσουμε για τώρα γιατί υπάρχει πρόσβαση. Μία είσοδος είναι ανοιχτή. Τα άλλα θα τα αφήσουμε συμβολικά μέχρι νεωτέρας να δούμε. Πάντως, κάθε μέρα από τις 5, και τώρα επειδή ο κόσμος είναι πολύ αλληλέγγυος, μπορεί και από τη 1 το μεσημέρι να μαζεύεται εκεί πέρα και να παίζουν μουσικές. Κυρίως για να διαφυλάξουν, ας πούμε, το κτίριο. Mm-hmm. Αλλά η ανακοίνωση είναι κάθε μέρα μέχρι και το Σάββατο. Από τις 5 το απόγευμα και μετά θα υπάρχουν δράσεις για παιδιά που έχουν αναλάβει πολύ γνωστές παιδαγωγικές ομάδες, το ΣΚΑΣΙ Αρχείο, τα Θρανία της Άνοιξης, τα Πλησοθρανία. Και από τις 7 και μετά θα έχει από διάφορες ομάδες, ακόμα και μεταναστευτικές, δηλαδή κυρίως η ΑΝΑΣΑ και η Αφρικανική Κοινότητα, η Ubuntu, οι γυναίκες θα κάνουν όπως έχουν κάνει άπειρες φορές στο εμπρός δρόμενα. Και όλο αυτό θα κορυφώσει, ας πούμε, το Σάββατο με μια γιορτή, ας πούμε, παραδοσιακή, και την Κυριακή θα γίνει, που ανοίγουν και τα θέατρα, αφού είναι 29 του μήνος, θα μπούμε μέσα στο θέατρο και θα κάνουμε τη γενική μας συνέλευση εκεί πέρα και καλούμε όλο τον κόσμο να είναι. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, Κωνσταντίνη, και εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εκεί πέρα, θα παρακολουθούμε τις δράσεις. Αν χρειαστείτε τροχό, βιολί, ό,τι χρειαστείτε. Το The Press Project θα είναι στο πλευρό σας. Λοιπόν, γεια σας, παιδες. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Έχει βγει το σχετικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων από το εμπρός. Το πρόγραμμα ανανεώνεται. Μπορεί να προσθεθούν και άλλες εκδηλώσεις. Μπορείτε να το βρείτε και στο The Press Project. Υπάρχει και σχετική εκδήλωση στο Facebook. Αυτός ήταν ο Βασίλης Κουκαλάνη, ηθοποιός, ακτιβιστής, σκηνοθέτης και από... και μέλος της συνέλευσης. Μέλος της συνέλευσης του εμπρός εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχοντας παρακολουθήσει την πορεία αυτού του πειράματος, όπως Και Θάνο, αν μου επιτρέπεις κιόλας, είναι πολύ ωραίος ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τώρα δεν είναι της ώρας, γιατί θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος με τίμιες προθέσεις, καλό παιδί, αριστερός κτλ. αλλά να παίζει λίγο χάλια. Ενώ με τον Βασίλη το εντυπωσιακό είναι ότι είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης σε ό,τι τον έχω δει. Δηλαδή, ένας πολύ εντυπωσιακός καλλιτέχνης, εκτός από το ότι τυχαίνει να συμφωνούμε στις δράσεις αυτές και στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται και λειτουργεί μέσα στην πολιτική συγκυρία αυτή. Ό,τι έχω δει, είτε στο σινεμά που τον έχω δει, είτε στις παραστάσεις, τις παιδικές που είχαμε πάει, που έκανε με μουσική του Φίβου, που έκανε μια πολύ ωραία παράσταση παιδική, είναι πάντα πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η αντίδραση σε μια περίεργη συγκυρία. Ξέρεις, μετά την πανδημία, με όλα αυτά να συμβαίνουμε απανωτάτα, τα χτυπήματα, όχι στην επιμέλεια, όχι εργασιακό νομοσχέδιο, και με δεδομένη την πολύ μεγάλη κούραση μεγάλης μερίδας κόσμου, και ήδη είχαμε και δύο φορές αντίδραση, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί είναι, νομίζω, αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι είναι και ένα βήμα μπροστά σε όλο αυτό της καταστολής, έτσι. Δεν πρόκειται για μια κατάληψη προσφύγων, που για την κυβέρνηση ήταν πρώτη προτεραιότητα με τα εξάρχεια και λοιπά. Πρόκειται για θέατρο. Δηλαδή το έχουν πάει ακόμα ένα βήμα πιο πέρα, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι οι εκενώσεις καταλήψεων ήταν κάτι μικρό. Αλλά έγιναν πάρα πολλές. Και έγινε και μια συνήθεια, αλλά έγινε αυτή η επικοινωνιακή φιέστα, δυστυχώς. Με το τέτοιο. Και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θέλει και ο Αναστάσης σχολείο για το ΣΥΡΙΖΑ, να λέει και εμείς εκείνο να με καταλήψεις μέσω κάποιων στελεχών του. Αυτό είναι σίγουρα μια κλιμάκωση. Και έβλεπα και σχόλιο, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε. Θυμάστε τότε που υπήρχε η συζήτηση για τον Τζόκερ και μας φαινόταν αστείο. Με τα 15χρονα που μπήκαν στο θέατρο αστυνομικοί. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Πώς είχαμε ξεκινήσει και πόσα πολλά έχουν μαζευτεί έκτοτε, ειδικά σε θέματα πολιτισμού. Όλα φυσιολογικά φαίνονται τώρα. Ναι. Όλα φυσιολογικά φαίνονται. Λοιπόν, ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα. Δεν είπα για την προσβασιμότητα που φτιάξαμε από το 2015. Τέσσερις ράμπες συν μία που κάναμε καθαίρεση πεζοδρομίου, το οποίο προχθές τον μπαζώσανε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τώρα αυτή η κυβέρνηση δεν φημίζεται για τις ευαισθησίες της. Αυτή είναι η αλήθεια. Αξίζει να αναφερθεί πάντως, γιατί όντως έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της προσβασιμότητας και των αναπήρων καλλιτεχνών. Και ο Αντώνης Ορέλας από την κίνηση αναπήρων καλλιτεχνών είναι μπροστά σε αυτά και ήταν και στα γεγονότα. Και σίγουρα πριν, ας πούμε, από τις δραματικές σχολές που έφυγε η σχετική ρύθμιση ώστε να αποκλείονται ανάπηρα άτομα που ήθελαν να γίνουν καλλιτέχνες το 2019, πρώτη χρονιά. Δηλαδή, μιλώντας για πείραμα, υπήρχαν και πρωτοπορίες πέρα από το θεσμικό κομμάτι του πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για λίγα λεπτά και μετά θα επιστρέψουμε να βρίσκουμε την ησυχία μας. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Έλα, Θάνο. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Τα κανάλια δεν πρέπει να μιλάνε για τα εμβόλια? Δεν χρειάζεται τα κανάλια να προωθούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα? Περνάμε στην ψέκα. Ναι. Λοιπόν, θα έχω στο ΖΙΝ του Μαΐου, θα έχω ένα κείμενο για τους εμβολιασμούς. Θα είναι η πιο διακριτική ψέκα που έχετε δει. Θα είναι πολύ, πολύ ήπια ψέκα. Τώρα, γιατί ο κόσμος... Βασικά, τι τρελό διαφημιστικό τρίκ είναι αυτό που κάνεις τώρα? Γιατί? Όχι, σοβαρά το λέω, το marketing. Ναι, θέλετε ψέκα Κωνσταντίνου, σας πετάει ότι θα υπάρχει τσακ, ψέκα στο ΖΙΝ. Τσακ, στο ΖΙΝ. Στο ΖΙΝ. Μπράβο, Κωνσταντίνου, το τμήμα marketing approves. Όχι, είναι πράγματα που τα έχω πει έτσι κάπως πρόχειρα, το πώς ξοδεύεται το κεφάλαιο της αξιοπιστίας της κυβέρνησης με τα ψέματα και μετά την κρίσιμη ώρα που χρειάζεται να διαχειριστείς επικοινωνιακά, όντως κάτι δεν μπορείς, γιατί έχεις κάψει το χαρτί και του Τσιόδρα και της Επιτροπής και των μελών που το διαχειρίζονται, γιατί η διστακτικότητα σε σχέση με τα εμβόλια είναι κάτι το οποίο χρειάζεται όντως επικοινωνιακή διαχείριση και δεν γίνεται βρίζοντας τον κόσμο ότι είναι ψεκασμένος. Αυτό λέω. Απλώς εκεί υπάρχουν και οι πηγές, οι έρευνες, οι ειδικοί που μιλάνε και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή αυτό μαζί με κάποια τεκμηρίωση σε σχέση με το πώς συζητούν αυτά τα θέματα όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με αυτά στα οποία εμείς τσαλαβουτάμε όποτε λάχει και αν χρειαστεί λόγω της επικαιρότητας. Αυτό είναι. Έλεγα λοιπόν ότι χρειάζεται τα κανάλια να μας μιλήσουν για την πανδημία και για να γίνει αυτό, Θάνο, να είμαστε ειλικρινείς, δεν γίνεται να επαφίεσαι στο φιλότιμο των καλαραρχών. Ναι. Γενικά δεν το συνιστώ για οποιονδήποτε λόγο να επαφίεσαι στο φιλότιμο κανενός, πολύ δε περισσότερο των Ελλήνων ολιγαρχών. Το οποίο είναι κάπως αστεία δήλωση, με ποια έννοια? Ότι το λέει ο νόμος. Αλλά επειδή νόμος για καναλάρχες δεν εφαρμόζεται, κατά βάση ξέρεις έχει εκ των προτέρων ότι είναι στην καλή τους τέτοια. Αυτό ήταν το επιχείρημα του Πέτσα. Δηλαδή, ως πότε από την καλή τους την καρδιά θα τηρούν τον νόμο, την ποινική που βγάλαμε 20 Μαρτίου που έλεγε τζάμπα? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να τηρεί ο άλλος τον νόμο κάθε μήνα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Άμα είσαι καναλάρχης ή εφοπλιστής, ας πούμε. Και θα τον παραβιάσει τον. Και θα ζητήσει λεφτά για κάτι που είναι τζάμπα. Και δεν θα πληρώνει. Και θα βρήσει και τον πρωθυπουργό μπροστά σε κάμερα, γιατί δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν σε νοιάζει γιατί τον έχει εξαγοράσει, γιατί δεν τον έχει ανάγκη. Αλλά εδώ πέρα. Συγκεκριμένα τον έχει όπω το έθεσε ο Λασκαρίδης. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να τα δούμε ένα-ένα. Είναι γύρω στα 60, λέει, εκατομμύρια. Έχουν πάρει τα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή με αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις που λένε, ρε παιδί μου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι λίγο αλαλούμ αυτό. Είναι αλαλούμ και αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν όλες αυτές οι επιμέρους αποφάσεις και λέει, ξέρω εγώ, κάπου κάποια στιγμή τσακ σου έρχεται ότι χρειάζεται 1,24 ευρώ ακόμα. Ρωτάνε, βάσει ποια ανάγκη κρίθηκε ότι σου λείπουν άλλα τόσα? Πιανού του λείψανε, τι θέλει να κάνει δηλαδή ο άλλος? Και παιδιά, 1,24, μάλιστα, πάρε. Είναι τώρα, γίνονται τμήματικά αυτά, γίνονται με αδιαφάνεια. Και να πω και κάτι ακόμα. Ο Πέτσας μπορεί να λέει ότι ως πότε θα μπορούμε να βασιζόμαστε στο φιλότιμο. Και εσύ συμπληρώνεις στο φιλότιμο για να εφαρμόσουν τον νόμο. Γιατί άμα το έλεγε έτσι θα ακουγόταν πιο παράδοξο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό λέει. Πόσο θα βασιζόμαστε στο φιλότιμό τους για να εφαρμόζουν τον νόμο. Τώρα, αν το δεις, παρακαλώ να παίξουν τα μπεκάκια. Βάλτε τα γνωστά γκίφτα εδώ πέρα με τα μπεκάκια. Αν το δεις από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου δύσπιστου, γιατί να σου δώσουν 60 εκατομμύρια ευρώ για να λες αλήθεια? Αυτό δεν λέει η λογική. Α, ναι, ναι, ναι, το έχουμε... Δηλαδή, αν ήταν κάτι που θα το έλεγες και από μόνο σου, αν ήταν κάτι που ισχύει, δεν χρειάζεσαι να σου δώσουν 60 εκατομμύρια ευρώ. 60 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, προσέξτε τώρα. Να πάρω ακόμα ένα ψεκασμένο επιχείρημα. Είσαι γιατρός. Σου πληρώνουν πανάκριβη διαμονή σε εξωτικό μέρος προκειμένου να υπερασπίζεσαι την καταπληκτική ποιότητα των φαρμάκων της τάδε εταιρείας. Άμα ήταν όντως καταπληκτική η ποιότητα, δεν θα χρειαζόταν να σε πληρώνουν. Προφανώς, η εξαγορά της συνείδησης και της επιστημονικής συνένεσης αυτών των ανθρώπων γίνεται προκειμένου να παραβιάσουν την επιστημονική τους συνείδηση. Και το ίδιο γίνεται και με τα κανάλια. Σκέφτεται κανείς, εύλογα σκέφτεται. Δηλαδή, πολύ λογικό είναι αυτό. Λέει ότι παιδιά, άμα ήταν να ίσχυαν αυτά που λένε, θα τα λέγανε και από μόνοι τους. Προφανώς δεν ισχύουν, γι' αυτό τους πληρώνουν. Για να πούνε ψέματα, τους πληρώνουν. Ναι, και μετά προσπαθούν να παίξουν ανάποδο, ότι όταν κάνεις κριτική σε αυτά, εσύ ενισχύεις τους ψεκασμένους και όλο αυτό. Λες και εμάς περιμένουν να πούμε, να μην τα δίνεις. Πάντα είναι το τι προηγείται, δράση και αντίδραση. Η Φωτεινή ρωτάει γιατί δεν κάνουν συνέδριο ποτέ στο Αγρίνιο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι εννοεί για το Αγρίνιο τώρα, τι εννοεί, Θάνο? Στη Λαμία. Ότι... Α, εννοεί για τα συνέδρια τα ιατρικά και τα επιστημονικά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν γίνω. Τι εννοεί τώρα, ότι δεν είναι αρκετά εξωτικός προορισμός στο Αγρίνιο? Δεν... Στο Κιλκής δεν γίνεται. Το Κιλκής γιατί δεν υπάρχει. Θα ρωτήσουμε το Ζάβαλο. Το Κιλκής δεν υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί πρέπει να γίνεται πάντα στη Ρόδο. Μιλάμε για τα ιατρικά ή για τα εργοσυνδικαλιστικά? Και η ΓΕΣΕ ψηφίζει πολύ Ρόδο, από όσο ξέρω. Πολύ ωραία συνέδρια της ΓΕΣΕ. Από ό,τι έχω ακούσει. Οπότε υπάρχει το ζήτημα αυτό της αδιαφάνειας. Τώρα, αδιαφάνεια είναι ένας εφημισμός που χρησιμοποιούμε για να πούμε κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε. Διαφανής είναι η διαδικασία. Τους πληρώνουν για να συντονίζονται με την κρατική προπαγάνδα. Το Βουλή Watch έχει κάνει το όλο θέμα αυτό, που αναδεικνύει ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση που λέει για την αδιαφάνεια και στο νόμο και την παράγραφο τάδε και την παράγραφο τάδε. Η προσπάθεια του Βουλή Watch να πέσει φως στα κριτήρια συγκεκριμένα είναι ενδεικτική. Ένα χρόνο και κάτι πλέον το προσπαθούν με προσφυγές στο ερωτήματο, στο Υπουργείο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που τους απαντάνε όλοι πάρτε το μηδέν. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι σε ένα κτίριο, αυτό που ορίζεται ως κακιά δημόσια υπηρεσία, που σου λένε πάνε στον έκτο να πάρεις το παράβολο. Μετά έλα στο δεύτερο, μετά πάνε στο τρίτο. Δεν έχουν βρει άκρη. Κάτι ανάλογο που κάνουμε και εμείς τώρα με, με τα drones της Ελλάς, με την πρωτοβουλία του Homo Digital, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς και το Reporters United. Στέλνεις, ξέρω εγώ, στην αρμόδια αρχή. Μήπως μπορείτε να μου κοινοποιήσετε την αιτιολόγη. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα κρίσιμα που πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος γύρω από κάτι το οποίο αφορά δημοσίο χρήμα, απόφαση που είναι δημόσια προσωπικά δεδομένα πολιτών κλπ. Σου λένε οι άλλοι όχι. Και πας στην επόμενη αρχή. Μήπως εσείς μπορείτε να μου κοινοποιήσετε τα απαραίτητα στοιχεία? Σου λένε δεν ξέρω, τώρα θα δείξει. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πάντως δεν απάντησε όπως θα έπρεπε στο Βουλή Watch. Και το επιχείρημα σε όλα αυτά είναι ότι το δώσαμε σε ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, βάλανε το θέμα του μεσάζοντα, που ήταν ακριβώς γι' αυτό. Θυμάστε τη διαφημιστική, ποια ήτανε, που πήρε και την προμήθεια, ώστε να σου πει ο άλλος το αποφάσισε. Εγώ το αποφάσισα. Εγώ απλώς έδωσα δημόσιο χρήμα στην χι διαφημιστική και αυτή μοίρασε τα χρήματα. Πάει ακριβώς έτσι, σε λίγο κράτος. Και είχαμε ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια. Όντως το ποσό ξεπερνάει πλέον τα 60, χωρίς σε αυτά να υπολογίσουμε φοροαπαλλαγές κλπ. Έτσι. Δηλαδή ενδιάμεσα υπήρχαν κάτι αποζημιώσεις για την Digia. Υπήρχαν ζητήματα. Δεν ξέρω αν σε αυτά είναι η δόση, π.χ. στα 60. Η δόση του 2020 που στην αρχή λέγανε ότι παιδιά θα επιμεριστεί, δεν είναι τώρα, θα επιμεριστεί στα επόμενα και τελικά θα γίνει αγύριστη. Πέρασε και ο νόμος Πέτσα για τα ΜΜΕ. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ λέω, δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα μιας νέου τύπου διαπλοκής. Δηλαδή δεν είναι η διαπλοκή όπως την ξέραμε με σκόρπιους ολιγάρχες οι οποίοι πιέζουν μέσω των εφημερίδων για να παίρνουν δημόσια έργα. Αυτή είναι η παραδοσιακή δομή της διαπλοκής, έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα είναι συντονισμένα συμφέροντα ολιγαρχών οι οποίοι συνεργάζονται με την κυβέρνηση στην υποστήριξη της κυβερνητικής πολιτικής με ορατά οικονομικά ανταλλάγματα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν έχει καν το χαρακτήρα σκανδάλου. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι σχεδόν ομότυπη, θα λέγε κανείς. Δηλαδή σου λέει κανείς, να ορίστε, να κοιτάξτε, να τόσα έδωσα στο Sky, τόσα έδωσα στην Καθημερινή, τόσα έδωσα στο Αγγλόφωνο της Καθημερινής, τόσα έδωσα στο Πολιτιστικό της Καθημερινής, χρηματοδοτώ δηλαδή όλα τα διαφορετικά παρακλάδια του ομίλου και καλά κάνω. Γιατί, πώς το έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, άμα ήταν να δίνουμε στο ντοκουμέντο θα το κόβα καλύτερα. Και έδωσα σε όλους, τι θέλετε τώρα? Έδωσα σε όλους. Να, πήρε η Ευσύν 10.000 και πήρε η Athens Voice 300, πώς είχε πάρει. Δεν είναι ακριβές το νούμερο σε αυτό. Ναι. Και είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει πια κανένα ενδιαφέρον ούτε καν για τα προσχήματα. Δεν υπάρχουν πια τα προσχήματα. Δεν λέει κανείς δηλαδή ότι όχι, είμαστε αδέσμευτοι δημοσιογράφοι που κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Είναι κάπως ομή η διαδικασία αυτή. Γράφει ο Dark Rider, αυτό ακριβώς είχα στο νου μου και δεν το είχα προσωποποιήσει ακόμα. Σαν τους 12 άθλους του Asterix, η καλύτερη απεικόνηση δημοσίου. Είναι σε ένα κόμικ του Asterix που πηγαίνουν, έρχονται και ανεβαίνουν και περνάνε τους ορόφους και σε μια ρωμαϊκή δημόσια υπηρεσία. Ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια για διαφάνεια είναι ακριβώς αυτό. Πριονίδια του Μυτικά ακούμε. Ανέφερα το θέμα του Λασκαρίδη γιατί είχε πραγματάκια και μέσα στο Σουκού και την Παρασκευή μετά την εκπομπή. Έκανε μια προσπάθεια διευκρινιστικής δήλωσης που είχε μέσα ότι οι δημοσιογράφοι ήταν ανεκδίγητοι που πήραν τη συνέντευξη. Το καλύτερο είναι ότι ήταν Πορτογάλοι οι δημοσιογράφοι. Μα Πορτογάλοι δημοσιογράφοι. Ο Λεοντόπουλου. Πώς λέμε. Λεοντούπουλου. Τα λένε όλα με ου, όλα τα όμικρα. Ναι, παράδειγμα. Γνωστός Πορτογάλος δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος. Ότι δεν τα έλεγα για αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή τα έλεγα για τους προηγούμενους. Να βρίσουμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα βρίσουμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί τα Σεπτέμβριο του 2020 αυτή η συνέντευξη. Δηλαδή με το που τους είχε χεσμένους όπως μας είπε, με το που ανέλαβαν. Επέδειξε και ανακλαστικά. Στον ένα χρόνο σίγουρα τους είχε. Επέδειξε και αντανακλαστικά η κυβέρνηση. Είπε ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις. Αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Γράψε και ο Μπάμπης ο Κουρουντής για το ζήτημα αυτό. Δεν είναι απολύτως αληθές αυτό που λέει. Είναι εκ των πραγμάτων ισχύει ότι όπως λέει η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ, πράγματι δεν έχουν καμία σχέση. Να ο πατριωτισμός τους και τα ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Έχουν σε συνταγματικό επίπεδο θωρακίσει τα φορολογικά τους συμφέροντα. Και λέει, από τα 61 του πλοία μόνο σε ένα έχει την ελληνική σημαία. Ο Λασκαρίδης δεν έχει σε κανένα πλοίο την εθνική μας σημαία. Δεν έχει επίσης ούτε έναν Έλληνα ναυτεργάτη σε αυτά. Αυτό λέει. Από τα 61 το ένα είναι για τον Βενιαμί, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το ένα στα 61. Ο Λασκαρίδης έχει 0. Ναι. Από αυτήν την άποψη, έλεγε τώρα ο άλλος που είναι ο σημαντικότερος υπουργός και όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε εμείς πόσο σημαντικός είναι, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν καταφέρει να επιτύχουν μέσα στη διαπλοκή τους με το κράτος. Δεν είναι ότι δεν έχουν ανάγκη το κράτος, είναι ότι έχουν επιτύχει να ρυθμίσουν τα πράγματα κατά τον απόλυτα συμφερότερο τρόπο για τους ίδιους. Αυτό έχει γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πουθενά ανάγκη το κράτος, γιατί μια χαρά το έχουν ανάγκη για να υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις. Εφόσον υπάρχουν και λειτουργούν, μπορούν να λένε ότι το έχουν χιασμένο. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες μάλιστα, ναι. Και χωρίς κανένα από τα δύο κόμματα εξουσίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, καλά και το ΚΙΝΑΛ προφανώς, να βάζει το θέμα της αναθεώρησης του συγκεκριμένου άρθρου συνταγματική αναθεώρηση. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, τα γράφουμε. Χωρίς καμία πρωτοβουλία, καμία σκέψη. Δηλαδή, το ΚΚΕ το έβαλε, άλλα κόμματα όπως έχουν ανάλογες θέσεις. Όπως το ΜΕΡΑ25, υπήρχε και μια προσπάθεια βουλευτών γενικότερα από αντιπολίτευση τότε να γίνει ένα αίτημα ώστε να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο άρθρο με τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, που είναι ένας κατάλογος, τώρα είναι 30 φοροαπαλλαγές. Δεν έγινε αυτό, έγινε μια παρελκυστική συζήτηση για άλλα ζητήματα. Εσύ το έχεις γράψει αυτό, έτσι δεν είναι, ότι στη συνταγματική αναθεώρηση δεν ετίθεται, δεν ετέθεται. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το άρθρο. Ναι. Δηλαδή έγραφε Πενέν, είχε κάνει δύο αναλυτικές επιστολές με το γιατί πρέπει να γίνει κλπ. Είχαν κατατεθεί αυτά, είχε ζητήσει ως φορέας να γίνει αυτό και δεν υπήρχε κουβέντα. Μάλιστα, δηλαδή, είναι... Συγγνώμη, Θάνο. Ναι, μιλάμε για τη μόνη οικονομική κατηγορία που έχει τα προνόμια της στο Σύνταγμα, το οποίο... Είναι θωράκιση, έτσι ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν μπορείς να φορολογήσεις εφοπλιστές αφού είναι στο Σύνταγμα. Οπότε πρέπει να πάει συνταγματική αναθεώρηση, να πάρει τους 180, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία με 180-150 όπως γίνεται, ώστε να αλλάξει κάποια στιγμή. Έχει περάσει συνταγματική αναθεώρηση. Καληνύχτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, γεια σας.